کی آواز میں نعتیں سن سکتی ہے؟ نعت شریف سننا سنانا واقعی ثواب کا کام ہے، البتہ عورت کو چاہیے کہ نامحرم نعت خوان کی آواز میں نعت شریف نہ سنے کہ اس کی سریلی آواز کے باعث عورت فتنے میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ مشکات شریف کے باب البیان والشیع میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر تشریف لیے جا رہے تھے، آگے آگے حضرت سیدنا انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انتہائی خوش آواز تھے اور خوش لہانی کے ساتھ خودی یعنی اونٹوں کو مس کرنے والے اشعار پڑھ رہے تھے، کیونکہ عورتیں بھی ہمراہ تھیں، لہذا سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجشہ خودی بند کرو کیونکہ میرے ساتھ کچی شیشیاں ہیں۔ معلوم ہوا عورتوں کے دل کچی شیشیوں کی مانند ہیں، انہیں خوشی رحان غیر مرد سے ترنم کے ساتھ اشعار نہیں سننے چاہیے، لہذا اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ مرد نعت خانوں سے نعتیں بلکہ ان کی کیسٹیں بھی نہ سنیں، نیز ان کی نعت پڑھنے کی طرزوں کو بھی نہ اپنائیں، کیونکہ اس طرح دل میں ان نعت خانوں کی کشش پیدا ہو سکتی ہے، شیطان کو فتنے میں مبتلا کرتے دیر نہیں لگتی۔ مرد و عورت یعنی غیر محارم کو ہر اس فعل سے بچنا چاہیے جس سے ایک دوسرے کا ایسا تصور قائم ہو کہ شیطان بہکائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔